نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تیرویں پارے کا رکوع نمبر 9 ہے، جو آیت نمبر 19 سے 26، سورة الرعد. پارا نمبر 13، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 19-26. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. اَفَمَن يَعْلَمُ، کیا بھلا وہ جو جانتا ہے، اَنَّمَا، کہ بے شک، انزلہ، جو اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، حق ہے، کمن ہوا عاما، ماند اس کے ہے جو وہ اندھا ہے، انما، بے شک، یتذکرو، نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یوفونا، جو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، ولا، اور نہ، ينقضون، وہ توڑتے ہیں، الميثاق، وعدے کو، یا مضبوط باندھنے کو، والذین، اور وہ لوگ، يصلون، جو جوڑتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بِهِ، ساتھ اس کے، اَن يُوصَلَ، کہ جوڑا جائے، وَيَخْشَوْنَا، اور وہ ڈرتے ہیں، رَبَّهُمْ، اپنے رب سے، وَيَخَافُونَا، اور وہ ڈرتے ہیں، سُوءَ الْحِسَاب، برے حساب سے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ ہیں، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، وجہ ربهم، اپنے رب کی رضا، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، اور قائم کی انہوں نے نماز، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کیا، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، سرم و علانیہ، پوشیدہ اور ظاہر، یعنی چھپا کر یا ظاہر کر کے، ویدرعونا، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنتی، ساتھ بھلائی کے، سیئیتا، برائی کو، اولائکا، یہی لوگ، لهم، ان کے لیے، عقب الدار، انجام ہے، گھر کا، یعنی آخرت کے گھر کا، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ کے، يدخلونها، جن میں وہ داخل ہوں گے، وَمَنْ صَلَحَ، اور جو کوئی صالح ہوا، مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں میں سے، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویوں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے، يَدْخُلُونَ، داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، سلام عليكم، سلام هو تم پر، بما صبرتم، بوجہ اس کے جو صبر کیا تم نے، فنعما تو کتنا اچھا ہے، عقبت دار گھر کا انجام، والذین اور وہ لوگ ہیں، ينقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ ہی اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقی ہی اس کے پکا کرنے کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ نے، بہی ساتھ اس کے، اَن یوصلا کے جوڑا جائے، و اور یفسدونا وہ فساد کرتے ہیں، فی الارضی زمین میں، اولائکا یہی لوگ، لہم اللعنتو ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار اور ان کے لیے برا گھر ہے، اللہ اللہ تعالی، یبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور اندازے سے دیتا ہے، وفرحوا اور وہ خوش ہو گئے یعنی اترانے لگے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں دنیا کی زندگی، فِي الْآخِرَةِ آخرت کے مقابلے میں، إِلَّا مَتَع مگر ایک مَتَع